Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Secde Suresi ile başlayacak. Kitabımızın 32. sırada yer alan Secde Suresi. Elif lam mim. Kur'an bu harflerden oluşmaktadır. Buna benzer harflerden meydana gelmektedir. Bir benzerini yapın da görelim bakalım diye Rabbimiz meydan okuyor ama kimse bir benzerini yapamamış. Taklidini yapamamış. Çünkü bu Allah sözüdür. Allah'ın sözünün benzerini bir başkasının yapması mümkün değildir. Allah ile Resulü arasında şifredir veya dikkat edin Allah sözünü dinlemek üzeresiniz. Başka işlerinizi bırakın, dikkatinizi buraya verin demektir. Rabbimiz tarafından bir ikaz. Tenzilül kitabi La raybe fihi min rabbil alemin. Evet. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. Evet. Bir önceki surede olduğu gibi, Lokman suresinde olduğu gibi, bu surede de yine Allah, peygamberlik, ölümden sonraki hayat, dirilme konularına ağırlık veriliyor. Kur'an'a olan tüm şüphe ve tereddütler yok ediliyor bu sure içerisinde. Müminler için hazırlanan ebedi nimetleri bulunduran cennet ve kafirler için hazırlanan cehennem ve azabı anlatarak sure sona eriyor. İşte burada Rabbimiz tenzilul kitabi la raybe fihi min rabbil alemi. Şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. Allah sözüdür, insan sözü değildir. İnsanların becerebileceği bir söz değildir. Allah'ın sözüdür bu kitap. Em yekulun iftara. Bel huvel hakku min rabbike litunzire kavmen ma atahum min nezir min qablike leallehum yehtedun. Yoksa onu Muhammed kendinden mi uydurdu diyorlar. Gerçekten öyle diyorlardı. Geceleyin uydurup bizi Allah vahiy gönderdi diye bunları yutturuyor diyorlardı. Her dönemde böyle söylemişler. Peygamberlerin getirdiği vahye kendisi uydurup söylüyor diyorlar. Veya birilerinden öğrenip bize bunları Allah gönderdi demek suretiyle yutturuyor diyorlardı. İftira ediyorlardı kafirler ve müşrikler. Em yekulûne iftara. Bel huvel hakku min rabbike litunzire kavmen ma etâhum min nezîrin min gablike leallehum yehtedûn. Evet. Onu Muhammed kendinden mi uydurdu diyorlar. Hayır. O Rabbinden gelen bir gerçektir. Senden önce kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan topluluğu doğru yolu bulsunlar diye korkutmak için indirilmiştir. Hazreti İsa ile Peygamberimizin gelişi arasında 5-6 asırlık bir zaman var. İnsanlar bu kadar süre içerisinde bir fetret döneminden geçmişler. Peygamber gelmemiş. Evet, sonra en son olarak peygamber gönderilmiş. Bu insanlara uyarması için gönderilmiş. Kendisinden önceki uyarılmayan insanları ve toplumları uyarmak için, hidayete eriştirmek için bu kitap gönderilmiş Rabbimiz tarafından. Allahu'l-lezi halakassemâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. O Allah ki, son peygamberi ve son kitabı gönderen o Allah ki, gökleri ve yeri, ikisinin arasında bulunan her şeyi, 6 devrede, 6 zamanda, 6 birimde, 6 günde yaratmıştır. Sonra kudretiyle arşa hakim olmuştur. Evet, sümmesteva alel arş. Sonra arşa hakim olmuş. Yani yeryüzünde idareyi sürdürmektedir. Tasarrufu ve otoritesi devam etmektedir. Yarattıktan sonra iş bitmemiş. Gökleri ve yeri yarattı. Bazı filozoflar öyle diyor. Allah gökleri ve yeri yarattı, işi bitti. Ondan sonra insanları idareci kanunları biz koyarız. Hayır. Allah gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri yaratmış. Sümmesteva alel arş. Evet. Sonra da yaratma işi bittikten sonra da Allah kudretiyle arşa hakim olmuştur. Yeryüzünü, kainatı idare etmektedir. Yeryüzündeki kainattaki her şeyin yaşantısını, yaşantı sürecini o ayarlamaktadır. Evet, yaratma işi devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve devam ediyor. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَفِيَّ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Evet. Onun dışında sizin dostunuz, şefaatçiniz yoktur ve olamaz. Artık iyice düşünüp öğüt almaz mısınız? O Allah'ın dışında yardım edecek bir güç yok. Doktorlar, profesörler, ilaçlar ve tahliller, evet bizim yapacağımız bir şey yok, hastanızı götürün, taburcu ettik diyorlar. Allah şifayı vermezse doktor ne yapacak? İlaç ne yapacak? Ameliyat ne olacak? Yapacağımız bir şey kalmadı. Bunca tahliller, bunca çekilen filmler neticesinde yapacağımız bir şey olmadığı görüldü. 10 tane doktorun, profesörün imzası, hastanızı götürün. Ya hasta duramıyor, hasta, yapacağımız bir şey yok diyorlar. Allah müsaade etmezse, izin vermezse, şifa vermezse başka birinin yapacağı hiçbir şey yok. Hala aklınızı başınıza toplamayacaksınız. İyice düşünüp öğüt almayacaksınız. 5. ayet: يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Gökten yere bütün işleri düzenleyip yöneten odur. Topraktaki bitkilerin, nebatatın, tohumların, çekirdeğin çatlamasını, meyve sebze verecek hale gelmesini, evet ağaç olmasını meydana getirecek olan o. Bir bademin, bir cevizin, bir fındığın içerisine o ağacın plan ve projesini yerleştiren o. Evet, her şeyi ayarlıyor. Arıya bal yapmasını emretmiş. Arı zehir yapmıyor. Zehirli şeylere konmuyor. Konarsa binde bir arı, kapının ağzındaki arı hemen onun işini bitiriyor kontrolü yaptıktan sonra. Sen zehir getirmişsin, sen bu kovanın içerisine giremezsin diye. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ. Gökten yağmuru yağdıran o, karı yağdıran o, doluyu yağdıran o. Yağmur yağarken damlacıklar halinde yağıyor. Damlalar bir araya gelip birleşip de blok halinde yağmıyor. Kar da öyle. Hepsi tane tane yağıyor. Hiçbir yolda birleşip de kar topu haline gelip de büyük büyük parçalar halinde yağmıyor. Evet, göklerde ve yerde işleri ayarına koyan, işleri tedbir eden odur. Ondan başka kimse yoktur ve olamaz. Evet, gökte de yerde de bütün işleri düzenleyip yöneten odur. Sümme yarucu ileyhi fi yevmin kâne miktâruhu elfe senetin bimâ teuddûn. Evet, sonra tüm işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde ona yükselir. Rabbimizin katına bütün yaptığımız ameller yükseliyor. Levh-i Mahfuz dediğimiz, ana bilgisayar diyebileceğimiz bir merkezde toplanıyor. Herkesin yaptığı sevabı da günahı da orada biriktiriliyor. Yani siz insanların tarihlerindeki 1000 yıllık olaylar Allah'a göre 1 günlük bir iştir. 1000 yıllık tarihimiz var, övünüyor insan. Evet, 1 günlük iş. Bütün insanların yapıp ettikleri ana bilgisayarda muhafaza ediliyor. Allah'ın katında muhafaza altına alınıyor. Zaliki alimul gaybi ve şehadetil azizur rahim. İşte o Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen odur. O güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez, o merhametlidir, şefkatlidir. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدْعَ خَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينَ. O yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde değişiklik, bozukluk, eksiklik göremezsin, bulamazsın. Her şeyi en uygun biçimde, en güzel biçimde yaratan odur. وَبَدْعَ خَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينَ. Evet. وَبَدْعَ خَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينَ. İnsanı da yaratmaya çamurdan başlamıştır o Allah. İnsanın yaratılışını, ilk mayesini de çamurdan, topraktan yaratmıştır. Sonra meni ile, sperma ile devam etmektedir. Dolayısıyla her şeyi yaratan, uygun biçim veren Allah insanı da çamurdan yaratmıştır. Sonra sümme ceale neslehu min sülaletin mimma immehin. Sonra da onun soyunu basit bir sıvı özünden sürdürüp gitmektedir. İşte insanların bir cinsel ilişki esnasındaki ifraz ettikleri meniden 24 milyon yumurta çıkıyor, sperma çıkıyor. Onun bir tanesi çocuk oluyor. Onun dışındakilerin hepsi boşa gidiyor. İşte 24 milyonda bir ihtimalle meydana gelmişiz. Topraktan yaratılan Adem atamızın neslinden bir kadınla bir erkeğin ilişkisine meydana gelenler zümme ceale neslehu min sülaleti mimma immehim. Gözle görülmeyecek kadar ufacık bir parçadan meydana gelmektedir. Sümme sevvahu وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sonra o insana yaratılış amacına uygun bir şekil verip kendi ruhundan üfler ve böylece sizi hem işitme hem görme melekeleri hem de düşünce ve duyularla donatır. Bir çiğnem et parçası. Ana rahmindeki o sperma belli bir süre içerisinde Allah'ın tayin ettiği, takdir ettiği zaman ve zemin içerisinde gelişiyor. Evet, bir damla meni haline geliyor, o kan haline geliyor, kan pıhtısı haline geliyor, sonra kemik oluyor, sonra dışına etler giydiriliyor. Sonra akli yönde Allah ona bilgiler veriyor. Akıl veriyor, göz veriyor, kulak veriyor, el veriyor, ayak veriyor, böbrek veriyor, kalp veriyor, damar veriyor. Her şeyini tam yapıyor. Ama insanlar buna rağmen galilen ma teşkurun, ne kadar da az şükrediyorlar. Allah'ın bu gücüne karşı, Allah'ın bu kuvvetine karşı, yaratılıştaki bu orijinal, yaratılıştaki bu inceliğe karşı insanlar ne kadar da Allah'a az teşekkür ediyorlar. Ne kadar da Allah'a kulluklarını az yapıyorlar. 10. ayet. Ve kalu e izâ zalelnâ fil ardı e innâ lefî halqin cedîd bel hum bi liqâi rabbihim kâfirûn. Evet. 10. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ve dediler ki yeryüzüne karışıp kaybolduktan sonra mı yeniden yaratılacağız, yeniden diriltileceğiz? Hayır. Onlar buna inanmamakla Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Toprak olduk, mezarda yıllarda toprak haline geldik. Kemiklerimiz çürüdü, etlerimiz çürüdü, böcekler, yılanlar yedi. Ondan sonra tekrar diriltireceğiz. Olur mu bu? Olacak şey mi bu demek suretiyle ölümden sonraki dirilmeyi inkar ettiler. Kafirler, inanmayanlar Allah'ın gücü karşısında acizliklerini bilip de itiraz etmeyip iman etmeleri gerekirken bunlar itiraz ettiler. İman edip de Allah'ın yolunda hayatlarını sürdürmeleri gerekirken inkar ederek Allah'ın bu gücü karşısında kendilerine güç var olduğunu kabul ettiler. Kul, de ki onlara. Yetevaffakum melekul mevtillezi vukkile bikum sümme ila rabbikum turşaun. De ki, sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği bir gün canınızı alır ve sonra hep birlikte Rabbinize döndürülürsünüz. İşiniz bitecek bir gün. Azrail gelecek, senin canını da alacak. Herkes ölümü tadacak da sen de öleceksin. Öyleyse hani elinde hayat vardı? Hayat elindeydi hani, yaşamak elindeydi hani, uzun ömür elindeydi hani, bitti. Ölüm gelecek, seni de yakalayacak. Ölümden sonra da bir hayat vardır. Yaratan benim diyor, ben yarattım seni. Kim yarattı? Ben. Allah yarattı. Allah'ın dışındaki putlaştırdığımız, ilahlaştırdığımız Nemrutların yarattığı bir şahıs var mı, bir insan var mı? Yok. Bir hayvan, bir canlı var mı? Yok. Ne Firavun ne Nemrut hiçbir canlıyı meydana getiremez, yaratamaz. Peki, tapmakta olduğumuz bu heykeller, bu putlar sizi veya küçük bir canlıyı yaratmışlar mı? Hayır. Öyleyse yaratmak Allah'ın elindedir. Yarattıktan sonra öldürmek Allah'ın elindedir. Ölümden sonra diriltmek yine Allah'ın elindedir. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ. Günahlara batıp gidenler, kafirler, inanmayanlar, Allah'ın sistemi dışında yaşamayı alışkanlık haline getirmek suretiyle günahların içinde hayatlarını devam ettirip ölenler, geberip gidenler hesap günü başlarını eğerek Rablerinin huzurunda şimdi gerçekleri gördük ve duyduk. Öyleyse bizi yeryüzündeki hayatımıza tekrar geri döndür, doğru ve yararlı işler yapalım. Doğrusu şimdi adam akıllı inandık dedikleri zaman hallerini bir görsem. Kıyamet günü cehennemin önünde diz çökmüşler. Cehenneme düşecekler. Allah'ın verdiği saat tayin ettiği zaman gelince düşecekler. Ama o esnada diyorlar ki, yalvarıyorlar. Dünyada günahkardık, kafirdik, zalimdik. Şu anda biz gerçeği gördük. Cenneti gördük, nimetleri gördük. Gözümüzün önünde cehennem de var. Oraya düşmek üzere hazır vaziyette bekliyoruz. Ey Rabbimiz, bizi yeryüzündeki hayatımıza tekrar döndür de, tekrar çevir de, iyi bir kul olalım, iyi bir Müslüman olalım diyecekler. Yalvarıp yakaracaklar ama o günkü yalvarmanın bir faydası yok. وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Eğer dileseydik herkesi doğru yola ulaştırırdık. Allah dilese yeryüzünde hiç kafir olmaz. Hepsi Müslüman olurdu. Aynen melekler gibi. Meleklerin kafiri münafığı yok. Hepsi mümin. İradeleri yok. Allah onları öyle yaratmış. Müslüman olarak hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. İsyan etmiyorlar. Sadece itaat var onlarda. Allah dilese melekler gibi yeryüzündeki insanların tümünü de bu şekilde yaratırdık diyor. Ancak herkesin zorlamayla değil kendi istekleriyle inanmalarını istedik. Ama tarafından şu sözde kesinlik kazandı. Cehennemi mutlaka insanlarla, cinlerle dolduracağım. Evet. Allah dilese herkesi cennetlik yapabilirdi. Herkesi Müslüman yapabilirdi. Ama Allah herkes kendi arzu ve isteğiyle tercihini yapsın, seçeceğini seçsin diye böyle ayarlamış. Müslüman olmayı isteyen Müslüman olsun, kafir kalmak isteyen kafir kalsın ve cennetlik de cehennemlik de bu dünyada hazırlanmış olsun. Fakat Allah'ın bir gerçeği de şudur. Evet. وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Cinlerden, şeytanlardan ve insanlardan pek çoğunu ben cehenneme hazırladım. Onlar kafir olmak suretiyle, yaratılış gayesi dışında hareket etmek suretiyle cehennemi dolduracaklar. Benim bu vaadim de mutlaka gerçekleşecek. On dördüncü ayet. فَزُوقُوا بِمَا نَس۪يتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَس۪يْنَاكُمْ وَزُوقُوا عَزَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ Artık bu kıyamet gününe, bu mahşer yerine kavuşmayı unutup umursamamanın cezasını çekin bakalım. Şimdi biz de sizi unuttuk. Öyleyse yapmış olduğunuz her türlü kötülükten dolayı bu ebedi azabı tadın bakalım diyecek Rabbimiz. Dünyada peygamber gönderdik, kitap gönderdik, doğruları gerçekleri bildirdik ama imana yanaşmadınız. Kanun koyan benim, otorite sahibi benim, kainatı yaratan benim dedim ama buna rağmen yanaşmadınız. Şimdi de gelmişsiniz cehennemin önünde diz çökmüş vaziyette, bizi dünyaya tekrar dönder de iyi bir Müslüman olalım, sana bir kul olalım diyorsunuz. Geçti o. O dünyada yapılacak işti. Bugün yapılacak bir iş değildi. Şimdi azabı tadın bakalım. Siz beni dünyada unuttunuz, peygamberimi, kitabımı unuttunuz, bugün de ben sizi unutuyorum, buyurun cehenneme diyecek. Cehenneme hepsini atıverecek Rabbimiz o gün. Evet, 15. ayet. Secde ayeti var burada. Buradaki harru succeden ayetini okuyunca hepimiz secdeye kapanacağız. Herkesin durumu neyse durumuna göre secdeye kapanacak. Abdesti olan, seccadesi olan, kıbleye dönme imkanı olan kıbleye dönerek yapacak bu işi. Olmayan, aracında yapan bu işi dinliyorsa bizi arabasında, direksiyona eğilecek, Rabbim sana secde ettim diyecek. Atının, eşeğinin veya devesinin üzerine gidiyorsa, kişi bizi dinliyorsa, evet semerin üzerine eğilip secde yapabilecek kişi. İmkanı olan da kıbleye dönerek secdesini yapacak. Evet, okuyoruz 15. ayeti. İnnemâ yu'minû bi-âyâtinellezîne izâ zükkirû bihâ harrû succeden ve sebbihû bihamd rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Secdemizi yapalım, devam edelim Rabbimizin ayetlerini hep birlikte okumaya, anlamaya. Evet, Rabbimiz Secde suresinin 15. ayetinde buyuruyor ki, bizim ayetlerimize o kimseler inanırlar ki, ayetlerle kendilerine öğüt verildikçe, derin bir hayranlık ve saygıyla secdeye kapanırlar. Müslüman secdeye kapanır. Kafir secdeye kapanmaz. Şeytan da küfretti ve secdeye kapanmadı. Müslüman olan Adem secdeye eğildi. Melekler secdeye eğildi ama şeytan eğilmedi. Evet, Müslüman olanlar Allah'ın ayetlerini görünce, duyunca secdeye kapanırlar. Biz de Kur'an-ı Kerim'deki bu tilavet secdesini gördük, duyduk ve secdeye kapandık. Biz de Müslümanız. Ayetlere inanıyoruz ve bu ayeti okuduk ve secdeye kapandık. Öğüt verilen derin bir hayranlıkla dinlediğimiz bu Kur'an'daki bu hükmün karşısında secdeye kapandık. Ve Rablerinin sınırsız güç ve kuvvetini hamd ile yüceltirler. ve asla büyüklük taslamazlar. Biz de büyüklük taslamadık, yaratıldığımız toprağa alnımızı koyduk, yere eğildik, acizliğimizi, zayıflığımızı bildik. Allah'ın gücü, kuvveti ve ayeti karşısında eğilmeyi, secde etmeyi bildik. 16. ayet. Secdeye kapanan müminlerin, Müslümanların özelliklerinden bahsediyor. تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet, o müminler ki, o Müslümanlar ki, o secdeye varanlar ki, yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümit içinde Rablerine yalvaranlardır. Ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden başkalarına da harcayanlardır. Evet, müminlerin tarifi böyle yapılıyor. Yataklarından geceleri kalkacak, korku ve ümit içerisinde Rabbine yalvaracak, namaz kılacak, teheccüd namazı kılacak, dua edecek. Gecenin üçte eksi geçince Rabbimiz, evet, dünya semasında diyor ki, var mı dua eden, duasına icabet edeyim. Var mı isteyen, vereyim diyor. Öyleyse müminler geceleyin kalkıp Rabbine de yalvarandır. Kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz imkanlardan, nimetlerden, rızıklardan başkalarına da harcayanlardır buyuruyor Rabbimiz. Müminlerin, Müslümanların özelliklerini sayarken. Evet, 17. ayet. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Böyle davranan müminlere gelince, yaptıklarından dolayı mükafat olarak, öteki dünyada onlara şimdiye kadar gizli kalan göz aydınlığı olarak, onlar için nelerin saklanıp bekletildiğini hiç kimse bilip hayal dahi edemez. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler, hadis-i şeriflerdeki bazı müjdeler var cennetle alakalı. Tarif ediyor cennet nimetlerini, cennetteki yaşantı biçimini. Bizim hayal etmemiz dahi mümkün değil. Evet, mümkün değil. Allah neler hazırlamış, neler. Belki oradakilerin binde birini, milyonda birini burada nimet olarak bize vermiş, yiyecek olarak bize vermiş, burada yiyoruz. Ama oradakiler, bizim buradakilerin daha bin katı orijinal, daha güzel, daha lezzetli, daha tatlı şeyler, daha tatlı nimetler. Kimsenin tahminine sığmaz, kimse bilip hayal dahi edemez böyle şeyleri. 18. ayet. Efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsika. La yestevûl. Zaten bu dünyada iman etmiş olan kimse yoldan çıkmış biriyle hiç mukayese edilebilir mi? İman edenle yoldan çıkmış hiç birbiriyle mukayese edilebilir mi? Hiç benzer mi birbirine? Bunlar elbette bir olmazlar. İman edenle kafir bir olmaz. İnananla inanmayan bir olmaz. Allah'ın sistemini tercih edenle şeytanın sistemini tercih eden bir olmaz. Evet, 19. ayet. اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip, imanlarının gereğini doğru ve yararlı işler yaparak, ibadet ve kulluk yapmak suretiyle ayarlayanlara gelince, iman ettim demekle yetinmeyip, imanlarının gereğini amel, iş, icraat, kulluk olarak ortaya koyanlara gelince, onlara yaptıklarına karşılık Allah'tan bir mükafat olarak gerçek sığınak ve barınak olan cennetler verilecektir. Gerçek sığınacağımız yer, barınacağımız yer cennettir. Allah bize onları verecektir. 20. ayet. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا اِرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا يُعِيدُوا ف۪يهَا وَقِيلَ لَهُمْ زُوقُوا عَزَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Fakat Allah'ın buyruklarından dışarı çıkanlara gelince, Allah'ın emrini dinlemeyip de başkalarından emir alanlara gelince, Allah'ın sisteminin dışındaki başka sistemlere kulluk yapanlara gelince, onların varacakları son barınakları ateştir. Oradan çıkmak isteyecekleri zaman, tekrar görevli melekler tarafından, zebaniler tarafından oraya itileceklerdir onlar. Ve kendilerine, yalanlamış olduğumuz ateş azabını şimdi tadın bakalım denilecek. Ateş azabını tadın bakalım. Bu azap sizin için hazırlandı. Dünyada yalan saymıştınız, dünyada bu azabı görmezlikten gelmiştiniz, olacak şey mi demiştiniz? Şimdi bu azapla karşı karşıyasınız, tadın bakalım bu azabı. 21. ayet. وَلَنُز۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَزَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz, belki dönerler diye, pek büyük olan, azap olan kıyamet azabından önce, bu dünyada da onlara azabı tattırmıştık, felaketleri tattırmıştık, yenilgileri tattırmıştık. Acaba dönerler mi diye, Müslüman olurlar mı diye Allah değişik sebeplerle imtihan vesilesi olarak bu dünyada değişik felaketleri tattırıyor bu insanlara. Acaba bu felaket sayesinde benim gücümü bilirler de, benim gücümü takdir ederler de imana gelirler mi diye Allah imtihan vesilesi olarak bu dünyada hastalıklar veriyor, deprem veriyor, sel felaketi veriyor. İnsanın bünyesinde, vücudunda değişik sıkıntılar da verebiliyor. Evet, niçin veriliyormuş bunlar? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki dönerler. Belki benim sistemime dönerler. Belki benim büyüklüğümü anlarlar da bu tarafa dönerler diye Allah bu şekilde sıkıntılarla da imtihan ediyor insanları. 22. ayet وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَغْرَزَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Evet. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çevrenden daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Bu şekilde günaha batmış olanlardan biz mutlaka intikam alacağız. Allah gafurdur, rahimdir ama kendi sistemine karşı gelenlere de Allah intikam alacağını beyan buyuruyor. Evet. Sen Allah'ın sistemine karşı çıktın. Sen Müslümanlara yeryüzünde hayat hakkı tanımak istemedin. Nerede Allahu Ekber diyen varsa onu öldürmeye yeltendin sen. Evet. Bu dünyada sana verdiğimiz sıkıntı, ızdırap, stres, bunalım ve buhranın yanı sıra öbür tarafta da cehennemle senden intikamımızı biz mutlaka alacağız. 23. ayet. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِمَنِي إِسْرَائِيلِ Evet, Rabbimiz Secde suremizin 23. ayetinde de buyuruyor ki, andolsun biz Musa'ya da kitap verdik. Tevrat'ı da Musa'ya veren Allah'tı. Öyleyse sana ilettiğimiz vahide aynı hakikat ile karşılaşacağından kuşkuya düşme. Musa'nın kitabında da aynı hakikatler vardı. İsa'nın kitabında, İncil'de de aynı hakikatler, gerçekler vardı. Son kitapta, son mesajda da aynı gerçekler ortaya konulmaktadır. Veya Musa'ya kitap verilmesi konusunda bir kuşkun olmasın. Musa'ya Tevrat verildi, İsa'ya İncil verildi, sana da Kur'an verildi. Ey Müslümanlar, ey müminler! Allah'ın indirdiği kitaplardan en son kitap Kur'an'dır. Ondan önce de pek çok kitap indirmiştir. Veya Miraç'ta ve ahirette Musa'ya kavuşacağından da şüphe etme. Biz Müslümanların hepsini, peygamberlerin hepsini cennette toplayacağız, endişen olmasın. Biz İsrailoğullarına o kitabı doğru yolu gösteren bir rehber yapmıştık. Evet, 24. ayet. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Ve İsrail oğullarının içinden, o Allah'ın kullarının içinden de her türlü sıkıntı ve zorluklara katlandıkları takdirde onları buyruğumuzla doğru yola iletip yönelten önderler kıldık. Onlar bizim ayetlerimize adam akıllı inanıyorlardı. Her dönemde var inanan. Her dönemde Allah'ın kitabına sarılan var. Peygamberin yolunda giden var. İşte İsrail oğullarına da. İşte Musa aleyhisselam dönemindeki Müslümanlara da Allah bu imkanı vermiş. Onlar da sabretmişler, dirençli davranmışlar. Firavun'un zulmüne karşı sabırlı davranmak suretiyle Allah'ın ayetlerine kesin olarak inanarak Müslümanlıklarını sürdürmüşler, gitmişler. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Onlardan önce nice toplumları helak etmemiz onları doğru yola sevk etmez mi? Onların yurtlarında gezip durmaktadırlar. Bunda apaçık ibretler ve dersler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemezler mi bu insanlar? Evet, Rabbimiz nice toplumların yeryüzüne gelip geçtiğinden bahsediyor. Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? Nuh toplumu nerede? Lut toplumu nerede? Bunlar nerede? Harabelerini görüyorsunuz. Ticaret kervanlarıyla gidip gelirken harabelerini görüyorsunuz. Firavun nerede? Nemrut nerede? Bütün bunların yaptıklarını, ettiklerini biliyorsunuz. Önceki kitaplardan öğrendiniz, halkın ağzından öğrendiniz ve son kitaptan da öğreniyorsunuz. Niçin helak oldular? Niçin yok edildiler? Bunlardan haberiniz var. Bütün bunlara bakmak suretiyle doğru yola girmeniz gerekmez mi? Bütün bunlar, geçmiş toplumların, geçmiş kavimlerin yok edilmesi, helak edilmesi, Allah'ın değişik ordularıyla onların yok edilmesi, sizin İslam'a girmenize, Müslüman olmanıza sebep teşkil etmez mi? Niçin girmiyorsunuz? Onların yurtlarında gezip durmaktasınız. Bunda apaçık ibretler ve dersler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemez misiniz? Yemen tarafından Mısır tarafına giden kervanları düşünün. Ahkaf bölgesinden geçiyor. Ad kavminin harabelerini görüyor. Kum yığınları arasında kalmış. Hıcır bölgesine geliyorlar. Semud toplumunun harabelerini görüyorlar. Lut kavminin yerin dibine batırıldığını, ölü deniz haline geldiğini görüyorlar. Evet. Bütün bunları görüyor, kervanlarla gidip gelirken bu harabeleri görüyor, bunların için helak olduklarını, Allah'ın hangi gücüyle yok edildiklerini biliyorsunuz, siz hala Allah'ın yolunda olmaya çalışmıyorsunuz, hala kendi aklınızla, kendi kafanızla, kendi idare edeceğiniz veya edildiğiniz toplumların yapacağı kanunlarla idare olunmayı mı istiyorsunuz? İbret alın onlardan, ders alın onlardan, siz Hakk'ın sesini dinleyin de, gelin Müslüman olun, gelin Allah'ın yoluna, gelin Peygamber'in yoluna, heva ve hevesinize, aklınıza, mantığınıza kulak verdiğiniz yeter artık. 27. ayet. Evelem yarav enna nesukul ma'a ilal arzil curzi fe nuhrucu bihi zer'an te'külü minhü en'amehum ve enfüsuhum efela yübsirun. Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara yağmur indirip, kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri bizim yeşerttiğimizi görmezler mi? Kuraklık var, kıtlık var, hiçbir şey yok, yağmur yok, bitki de yok. Ne hayvanın yiyeceği saman ve ot var, ne insanın yiyeceği gıda maddesi var. Allah gökten yağmuru indiriyor, o yağmur vasıtasıyla Allah yoncalar bitiriyor, hayvanlar için otlar bitiriyor, insanlar için buğday bitiriyor, yiyecekler, gıdaları bitiriyor. Ve insanlar buna rağmen, gökten yağmuru indirenin Allah olduğunu bilmelerine rağmen, topraktaki bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, insanların emrine verildiğini bilmelerine rağmen, hala akıllarını kullanıp da bu gerçeklerden istifade edip de, Allah'ın gücü karşısında secdeye varıp Müslüman olmuyorlar. Hala görmeye yanaşmıyorlar. Bu gerçekleri görmeye yanaşmıyor bu insanlar. Yeryüzündeki her şeyin Allah tarafından meydana getirildiğini, yağmur vasıtasıyla kuru topraklardan, çorak arazilerden her türlü şeylerin bitirildiğini, insanların ve hayvanların gıdalarının o topraklardan yeşertilip çıkartıldığını bilmiyor mu bu insanlar? Hala akıllarını kullanıp da Allah'ın gücü karşısında Müslüman olmaları gerekmez mi? 28. ayet. Ve yekulûne metâ hâzel fethu in kuntum sâdıkîn. Evet. Ama inanmayan o kimseler, eğer söyledikleriniz doğru ise sizinle bizim aramızda bu dünyada veya ahirette karar ne zaman verilecek diye soruyorlar. Ne zamansa o ahiret gelsin de görelim. Ne zamansa hesap kitap gelsin de görelim. Ne zamansa o kıyamet, o manzara gelsin de görelim diyorlar. Ahiretteki hesabı görelim. Cenneti, cehennemi görelim. Görelim bakalım diyorlar. Evet, göreceksiniz. Mutlaka göreceksiniz. O günde gelecek ve mutlaka cenneti görüp pişmanlık duyacaksınız. Cehennemin önünde diz çöküp keşke dünyaya bizi çevirsen de iyi bir Müslüman olsak diyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. 29. ayet. Kul yevmel fethi la tenfe'ul lezine keferu imanuhum ve lahum yunzarun. De ki o karar günü yani kıyamet günü yani mahşer günü yani ahiret günü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler İmana gelseler de faydası yok. Onlara mühlet de verilmeyecek. Yüzlerine de bakılmayacak. Bugün veriliyor mühlet. Bir ömür veriliyor. Bu ömür içerisinde Müslümanca yaşa, cenneti elde et deniliyor. Peygamberlere uy, Allah'ın mesajına uy, cenneti elde et deniliyor. Ama insanlar bu süre içerisinde Müslüman olmaları gerekirken arzu ve heveslerine uyarak, şeytana uyarak, İnsan ve cin şeytanların yoluna uymak suretiyle Allah'ın çizdiği sıratı müstakimden dışarıya çıkıyor. Ama o gün Böyle bir mühlet verilmeyecek. Hiç kimsenin hiç kimseye de faydası olmayacaktır o kıyamet günü, o mahşer günü. 30. ayet, son ayet. Ve ağrız anhum ve entazir innehum muntazirun. Ey Muhammed! Yıllardır davet ve tebliğinle kendilerini uyarmaya çalıştığın, vaaz-ı nasihat ettiğin Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den, As bin Vail'den, Velid bin Muğire'den uzak dur. Yüz çevir onlardan. Onları imana getireceğim diye uğraşma, yeter. Yıllardır faaliyette bulundum, onları imana çağırdım. Başkaları da var yeryüzünde. Onlara da git, onları da çağırmaya çalış. Yeter bunlara uğraştım. Başka tarafa dön, başka taraftaki insanları da İslam'a davet etmeye, çağırmaya çalış. Onları aldırma, onların sana yaptıklarını, ettiklerini aldırma, söylediklerini aldırma, onların başına gelecek olan Allah'ın azabını bekle. Zaten onlar da zamanın belalarının size gelmesini beklerler. Müslümanların başına bir felaket gelsin de sevinelim isterler. Yeryüzündeki kafirlerin hepsi bu. 14 asır önceki Muhammed Aleyhisselam'ın zamanındaki Ebu Cehil, Ebu Leheb de seviniyordu. Müslümanların başına gelen bir afete, musibete, yenilgiye, bugünkü kafirler de dünya üzerindeki Müslümanlara gelen herhangi bir sıkıntı ve belaya seviniyor. Yeryüzündeki İslam ülkelerinde Müslümanların kanının akmasına seviniyor hepsi. Yeryüzündeki Müslümanların işkence ve zulüm altında öldürülmelerine seviniyorlar. Bayram yapıyorlar. O gün de yapıyorlardı, bugün de yapıyorlar. Fark etmez ki. Allah da onların başına ne belalar getiriyor, ne musibetler getiriyor. Bugün biz rahat sanıyoruz. Irak'taki, Afganistan'daki, dünyanın dört bir tarafındaki kafirlerin Müslümanlara yaptıkları zulümlerle, işkencelerle rahat olduklarını da zannetmeyin. Onlarda da öyle bir stres, öyle bir bunalım, öyle bir buhran, öyle bir sıkıntı var ki rahat uyku bile uyuyamıyorlar. Rahat sokakta bile gezemiyorlar. Filistin'deki bir çocuğun sapanındaki taştan tüm İsrail korkuyor. Bir Amerikalı sokakta kendi başına gezemiyor. Beni kesecekler mi diye. Grup halinde de korkuyla, ürpertiyle sağına soluna bakarak gidiyor. Acaba Müslümanlar bize zarar verecek mi diye. Rahat mı onlar? Hayır. Müslüman kanını aktırmakla rahat mı? Hayır. Stres var, bunalım var, sıkıntı var, buhran var, rahat ve huzur yok onlara. Bu dünyada böyle huzursuz ve rahatsız geçiyorlar. Öbür tarafta da mutlaka Allah'ın azabı, cehennem azabı gerçekleşecek ve onlar cehenneme boylayacaklar. Azabın büyüğünü de orada tatmış olacaklardır. Böylece bugünkü dersimizde de Secde suremizi bitirmiş olduk. Secde suresinin 1 ve 30. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ahzab suresiyle beraber olacağız. Rabbimizin Ahzab suresindeki mesajlarını hep birlikte okumaya, anlamaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.